koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثيل كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلة والجليل كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. A poslije toga hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je omogućio eto na ovoj daljini da se čujemo, da se vidimo, da se slušamo. Zaista su Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati nebrojane prema svojim robovima. Ja prvo tražim halala od braće koji su trebali prošle hefte da me slušaju preko Paltalka. Nije bilo moguće uspostaviti vezu. Ja sam ders održao u Bihaću. A evo me sad javljam se iz sunetskog mešćida te iz Beča. Bi idnillahi ta'ala večeras ćemo govoriti o jednoj važnoj temi koja je ne samo važna za pojedinca, nego je važna i za cijeli islamski umet. Obzirom da su muslimani, kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko jedna zgrada, ko jedna građevina, kel bunyan yashuddu ba'daha bi ba'd, znači jedan na drugog se oslanja i jedan drugoga potpomaže. Govorit ćemo baš o potpomaganju među braćom muslimanima. Odnosno, tema večerašnjeg predava je unsur ehake zalimen ev mazlumen. Pomozi svoga brata, bio on da je zalim, nepravedan, nepravednik, onaj koji nanosi zlo, ili mazlum, onaj kome se nanosi to zlo. A posebno iz razloga, braćo, što je danas mnogo muslimana kojima je potrebna pomoć njihove braće. Potrebno je da ih pomognu, da znaju da negdje neko ima na čija vrata mogu zakucati i obratiti se za pomoć. Jer su to njihova braća u vjeri. A onaj ko ne pomogne svoga brata, ogriješio se prije svega o Allahu subhanahu wa ta'ala, a onda i o samom sebi. Njegov iman nije potpun. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Niko od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi samome sebi. Dok ne bude želio bratu što želi sebi. A niko od nas nema da želi da bude u nezavidnoj situaciji, a da neće neko da mu pomogne. Ili da ne želi pomoć od drugih braće. To niko ne bi želio. Da nema ko da mu se odazove kad mu najviše treba. To ja mislim da nema niko na zemaljskoj kugli. A musliman znači mora priteći u pomoć svome bratu i pružiti mu ruku na bilo koji način. Ljudi dospijevaju u različita iskušenja, na različite načine. Neko je iskušan da ga maltretira neki tamo. Neko je iskušan da nema novca. Neko je iskušan da je bolestan. Neko je iskušan da mu treba prijatelj koji će razgovarati sa njim. Neko je iskušan sa različitim iskušenjima. I treba svim tim ljudima priteći u pomoć. I treba tim ljudima olakšati njihov život. Treba ih pomoći u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeru. Jer mi, braćo, kad pomažemo muslimana, u stvari pomažemo islam. Mi njega pomažemo iz razloga što je on nosioc tevhida, što je on nosioc Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I pomažemo tako Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Na direktan ili indirektan način. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ma min imrin yakhdhulu imran muslimin 'inda mautini tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min 'abdihi illa khadalahu Allahu 'azza wa jalla fi mautin yuhibbu fihi nusratuhu. Kaže, nema čovjeka koji ponizi svoga brata muslimana, kaže, koji ili ga ostavi na cjedilu ili ne reaguje kad se njegova čast halja, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće poniziti na mjestu gdje on bude volio da dođe pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim dalje nastavlja poslanik sallallahu alejhi ve sellem: وما من امر ينصر امرا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. Kaže, i nema čovjeka koji pomogne muslimana onda kad se njegova čast vrijeđa, ovaj kalja, kad se njegova ličnost vrijeđa, pa on ga pomogne, kaže da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće pomoći onda kad njemu bude najviše trebala pomoć. Onda kad najviše bude volio da ga Allah subhanahu wa ta'ala pomogne. I vala, samo ovaj hadis nam je dovoljan da shvatimo kolika je važnost pomaganja braće muslimana. Da budu ko jedno tijelo. Da budu istinska braća. Da budu istinska braća koja će se voljeti radi Allaha subhanahu wa ta'ala, koji će, kada će brat moći da zatraži pomoć od svoga brata muslimana i on bez razmišljanja i bez oklijevanja da mu pritegne u pomoć. A oni koji zlostavljaju svoju braću muslimane, to su braću najveće kukavice. To su najveće kukavice. Kaže Ibnul Dževzi rahmetullahi alej, kaže: innehu la yaqa' galiben illa bidda'if alladhi la yaqdiru ala intisar. Kaže, to zlostavljanje i omalovažavanje uglavnom bude protiv slabih ljudi. Neće nikad doći pa nekoga jačeg od sebe, nego će uvijek naći nekoga koji je manji od njega, pa će njega mučiti. Nekoga ako nema snage da se odupre, nekoga ako nema snage da stane i da mu se suprotstavi. I takav čovjek je kukavica. Doći onaj ko pritekne u pomoć braćo, on je hrabar. On je se ustao i suprotstavio se tome zalimu i tome koji čini to zlo. Bio on jak, bio on slab, musliman ne gleda na to. Musliman će priteći u pomoć, pa kako god da bilo. Neće biti poput kukavica. Neće biti poput kukavica pa da ostavi čovjeka na cjedilu. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem: El muslimu ehul muslim. Musliman je muslimanu brat. La yazlimuhu wa la yusallimu. Neće ga mu zulum učiniti, nepravdu učiniti, niti će ga predati. Niti će ga predati kafirima. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Onaj ko se nađe u potrebi bratu, Allah će se subhanahu wa ta'ala naći kad je njemu potrebno. وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةً. Kaže, onaj kod muslimana otkloni neki problem, neku nedaću, Allah subhanahu wa ta'ala otklonit će od njega nedaću na sudnjemu danu. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةً. A onaj ko prikrije muslimana, prikrije neku njegovu mahanu, Allah subhanahu wa ta'ala će prikriti njegove mahane na sudnjem danu. Allahu ekber. Allahu ekber, braćo. Mi pomažući brata muslimana pomažemo sebe. Zarađujemo, dobijamo sami sebi kredit da nas Allah subhanahu wa ta'ala sutra pomogne na sudnjem danu. Pa ima li ikoga kad čuje ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu i da vidi tamo brata kome se čini zulum, a da mu ne provri njegova krv u žilama i da ostavi svoga brata? Ima li takvih ljudi? Ima, to su samo munafici, braća. To su samo munafici. Jer munafici, oni su ti koji su govorili svojoj svojoj braći jevrejima, le in uhriđu la jahriđune ma'hu, wa le in kutilu la jansurunehu. Oni su obećavali jevrejima, kaže, ako vas muslimani istiraju, kaže, mi ćemo vas vratiti. Ako se budu protiv vas borili, mi ćemo se boriti zajedno protiv muslimana. Pa im odgovara Allah subhanahu wa ta'ala, šta im odgovara? Kaže, ako ih vi istirate, oni vas neće pomoći. Oni vas neće pomoći. A ako se budete borili protiv njih, oni će se okrenuti, pobjeći će. To su munafici. Njihov govor je prazan. I svaki onaj musliman koji govori, ja sam za bratstvo, ja sam za muslimane, ja sam za ovo, ja sam za ovo, a na kraju se ne nađe kad je potrebno muslimanu, ima osobine od osobina munafika. Ima osobinu od osobina munafika. Dalje, braćo, čak možete vidjeti i u džahilijetu, posebno u predislamskom dobu, kad su ljudi bili spremni da daju živote, da pomognu one svoje i svoga plemena. Bili oni u pravu ili ne bili? Uvijek su skakali da pomognu onoga svoga i svoga plemena. Pa čak znamo i negativni primjera za to pomaganje. Kad je Benu Temim pomoglo mu Selemu Kerdaba protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako su znali, jel, da je poslanik na haku. Iako su znali da je Muselema Kerdab, da je on lažo, da je on na batilu. Stali su uz njega zato što je bio iz njihovog plemena. Kaže, lažov iz našeg plemena nam je draži od onoga koji istinu govori iz plemena Kurejša. To je se kod njih cijenilo da pomogne. Međutim, Islam je došao i stavio je okvire tome, braće. Islam je došao i uokvirio. Ako brat čini zulm, pomoći ćeš ga tako što ćeš ga spriječiti da čini zulm. Pomoći ćeš ga tako što ćeš ga spriječiti da čini zulum. A ako mu se čini zulum, onda ćeš mu priteći i borit ćeš se protiv onoga koji nanosi zulum i borit ćeš se protiv zulumčara. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrekao ovaj hadis, unsur ehake zalimen eu mazlumen, pomozi svoga brata, bio on zulumčar ili jedan od ashaba je pitao, a kako, dobro, kaže Allahov poslaniče, znam kako ćemo ga pomoći, jel, kad je mu se čini zulum, a kako ćemo ga pomoći kad je on zalim, spriječi ga u tome, odgovorio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je sprečavanje, braćo. Ako vidiš čovjeka da hoće u džehennemsku vatru, ne uzubila, a to je put ka džehennemskoj vatri, borba protiv muslimana, to je put ka džehennemskoj vatri, ne uzubila, spriječi ga, ne daj mu, nemoj mu dopustiti. Nemoj biti kao neki tamo pa ga još dublje gurnuti. Evo, on hoće da padne u džehennem, ajmo da ga mu još olakšamo njegov pad. Ne, nego mu daj ruku. Ne daj mu da padne. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najmilostiji prema svom umetu, kaže, navodi primjer, kaže, ja sam kao primjer čovjeka koji sjedi pored vatre, pa kaže, skakavci sa svih strana i različite druge ove bube i životinke jure u vatru, a kaže, ja ih branim da ne upadnu. Ako upadnu u vatru, izgoreće. Oni ne znaju da je to vatra. Oni često puta ne znaju da je to vatra. Takav je bio primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema svom umetu. On je sprečavao da uđu u vatru, da uđu u džehennem. I to je jedan od načina, znači jedan od načina pomaganja svoje braće muslimana. Na drugu stranu, braćo, ovo je mesela naređivanja dobra, odvraćanja od zla. To je mesela naređivanja od dobra, odvraćanja od zla. Ako pustimo zalime, ako ih pustimo da rade šta oni hoće, pa doći ćemo i mi na red. To njihovo zlo koje oni rade jednom muslimanu, sutra vratit će se poslije nama. Vratit će se kasnije nama. Neće nas zaobići. I taj primjer ponovo nalazimo u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad je objašnjavao ljude iz Benu Israila koji su bili na lađi. Pa jedni su bili na prvom katu, drugi su bili gore na palubi. Gore je bilo vode. I oni odvezu, kad bi htjeli vodu, Morali bi ove zijeti gore da bi, jel, tražiti od njih pa da im oni spuste i vodi tako dalje. I onda jedan se Pametnjaković sad dosjeti još da malo probiju lađu, imaju izvor vode čiste. Šta mislite da su ga pustili, šta bi bilo da probije lađu? Svi bi potonuli, i oni gore i oni dole. Niko se ne bi sačuvao. Isto je tako sa zulumom. Isto je tako sa zanemarivanjem, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Ako se to pusti, ako se prepusti, svi ćemo zajedno potonuti. Niko se neće spasiti. Ni oni koji su krivi, ni oni koji, ni oni koji nisu krivi ni za šta. Ali su krivi što nisu spriječavali. Ali su krivi zato što nisu spriječavali. Od najvećih vidova pomaganja, braću, jeste da pomognemo poslanika sallallahu alejhi ve sellem onako kako su ga pomagali njegovi ashabi. Žrtvovali su živote za njega. Dali su mu beju, dali su mu beju na smrt. Ili ćemo te pomoći, Allahov poslaniče, ili nas neće biti. Dali su mu beju na smrt. I na nama je da pomognemo sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da uložimo svoje živote, da sačuvamo njegov sunet. To je jedan od najvećih vidova pomaganja. Allahu subhanahu wa ta'ala je bilo lako u svakom vremenu da pomogne svoga poslanika. Ali je htio da da ispit ashabima. Da da ispit danas nama. Hoćemo li mi stati i pomoći poslanika sallallahu alejhi ve sellem? I hoćemo li stati i pomoći druge vjernike? Jer smo još malo prije rekli da se sve braća vraća nama. U našu ličnu korist. Isto kao što su oni kad su spriječili one ljudi što su prokopali lađu bili spašeni, tako i mi spriječavanjem drugih ljudi da naude sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da naude ashabima, mi pomažemo kako Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, tako pomažemo i same nas. Sve ovo nas dovodi do jedne posebne situacije kad se treba spriječiti zlo, kad se trebaju muslimani pomoći, oni kojima je najviše pomoć potrebna, a to su braćo, prije svega braća mudžahidi koje trebamo stati i pomoći. Prvo se moramo izvježbati vamo na ovim našim primjerima da jedan drugoga pomognemo, da jedan drugom se nađemo, a onda na kraju i taj globalna pomoć svim muslimanima. Jer braćo, ponovo ponavljam, ako danas naša braća pate negdje, ta patnja, bojim se, neće zaobići ni nas u neko bliže ili dalje vrijeme. I musliman mora se osjećati sa svojim bratom muslimanom. Spomenut ću jednu priču koju sam čitao podavno iz knjige U susret Omeru Muhtaru. Knjigu je napisao jedan Italijan koji je prihvatio islam. I to u vrijeme kada su Italijani bili okupirali Sjevernu Afriku. I on je kao musliman, a opet Italijan sa italijanskim dokumentima, odlučio da proputuje sve te zemlje od Magriba pa prema Siriji i dalje prema Palestini i tako dalje. I na tom svom putu sve je zabilježio kuda je prošao i šta je sve doživio. I kad je objavio knjigu, nakon godinu dana Italijani su mu napravili i ubili su ga. Nakon godinu dana od te knjige kad je objavio. I u jednoj od tih etapa kad je putovao kroz Libiju, kaže, zarobili su ga braća mudžahidi koji su bili u društvu sa Omerom Muhtarom. Čuli ste za Omera Muhtara. I u tome zarobili su ga, međutim nisu ga ubili zato što su vidjeli da je čudan na neki svoj način. Imao je obilježja muslimana, a opet je bio bijel, bio je Italijan. I onda su stupili u kontakt sa njim, kad je on ispričao svoju priču, pustili su ga i otišli su tamo negdje u šumu i razgovarali o svemu što se dešava. A on je to sve pomno zapisao. I onda u tom razgovoru pitao je jednog od mudžahida, šta je tebe, kaže, dovelo ovdje u ove šume? Kaže, bio sam iz tog i tog plemena, živjeli smo u jednoj oazi gdje je bio mir, blagostanje, živjeli smo kako smo živjeli, imali smo svoju stoku, imali smo jelo, imaju smo opskrbu od Allaha subhanahu wa ta'ala, ja sam bio, kaže, jedan od uglednika svoga plemena. I na tom, kada su Italijani krenuli prema njihovim ovim oazama, kaže, otišli smo u susjedno selo da se dogovorimo šta ćemo i kako ćemo u odbranu. I dok smo mi bili, Italijani su došli i opustošili su više moje selo. Kad sam stigao, ostala je samo paljevina. Ostavilo je paljevina mnoštvo mrtvih, neke su odveli i metak i stoku popljačkali. I kaže, mene je na putu, na vratima tog sela dočekao brat. Kaže, rekao je, sve su ti, kaže, odnijeli i metak i tvoju su ćerku odveli. Odveli su ti, kaže, ćerku. I ja sam, kaže, krenuo da je tražio. Kaže, mjesecima sam išao, tražio, dok je nisam našao u jednom od gradova, radi ko prostitutka. I kaže, kad me je prepoznala, kad se je ispitala, kaže, ovo su me oni natjerali. Nisam to nikad htjela. Nego kaže, babo, vidiš, kaže, šta su mi uradili, kaže, molim te da me ubiješ. Molim te, ja ne mogu sa ovim više da živim. I on je, kaže, nju ubio tu da ne bi i dalje. I kaže, otišao je u planine i zakleo se da nijedan Italijan neće se susresti sa njim, a da ga neće ubiti ili on njega ubiti. Braćo, koliko je ti sestara danas naših? Koliko je ti sestara koju ta paščad kafirska siluju i ubijaju i muče? Koliko je braće? Pa zar ih nećemo pomoći? Zar ćemo ih ostaviti na cjedilu? Kako ćemo ih pomoći? Kako znamo i umijemo? Onaj ko hoće, on će naći rješenje. Onaj ko hoće, on će naći rješenje. A ono što možemo sad svi, i na ovom i na svakom drugom mjestu, jeste dova Allahu subhanahu wa ta'ala. Jeste dova Allahu subhanahu wa ta'ala da im pruži pomoć. Da im Allah subhanahu wa ta'ala olakša. Da Allah subhanahu wa ta'ala pomogne njegove robove. Da Allah subhanahu wa ta'ala otvori nama puteve da im pomognemo. Da Allah subhanahu wa ta'ala nas priključi u njihove redove. Da Allah subhanahu wa ta'ala nas učini od onih koji će pomagati njegovu uzvišenu vjeru. Ja ne bih više dužio, pošto će uskoro inša Allah htjela nastaviti brat, ja mislim, Ebu Idris, na Paltalku uživo, pa da ne bi uzimo od njegovog haka i braće neka se pripreme i odmore. Pa inša Allah htjela, nadam se da ćemo se vidjeti sljedeće sedmice. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, da nas učini od onih koji će pomoći jedni druge i koji će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći i na ovome i na budućem svijetu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. www.paltalk.com Soba put vjernik. نرضى صلاة العصر إلا في الخليل هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول هذا السبيل وإن بدا من صاحب النظر الكريم دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل لا درب يوصل غيره لا درب يوصل غيره مع أنه درب طويل مع أنه درب طويل مع أنه درب طويل مع أنه درب